razy ten! Jedziemy! 2008! Kurwiszczyny! Pop, pop, pop, pop! Wariaty! Elo! Nie warto wtedy milczeć, tu warstwa! Kiedy czegoś nie chcesz, to oczywiste. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Jeśli dostrzegasz kurestwo, które dziś naprawdę liczne. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Ziom, walczymy z systemem, bo z nami walczy system. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Gdy ze sceny mówię byś, powtórzył mą grzybkę. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Chcesz to słuchasz, to będzie prawdą stale. W tej grze w uwarstwach AZD nie zaniknie amen. Zdążyłeś do tej pory ty, poznasz mój styl. Na zawsze hardcore dzielnicy, bierz ten syn. Nie brak dziś i tym, którzy chcą się stale gubić. Nie warto milczeć, gdy ktoś próbuje ci coś mówić. Wielu dzieciaków BEB, bliskich zguby jest. Rząd rozkrada sos, nie milczę, gdy dzieje się źle. Decydujesz ty, brat, czego tak naprawdę chcesz. Decydujesz ty, brat, więc zaciśnij pięć, elo ziomuś, wiesz. Pozdro 022, święta prawda. Każdy z nas to wojownik światła. Kiedy czegoś nie chcesz, to oczywiste. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Jeśli dostrzegasz kurestwo, które dziś naprawdę liczne. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Ziom, walczymy z systemem, bo z nami walczy system. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Gdy ze sceny mówię byś, powtórzył mą grzybkę. Nie warto wtedy milczeć. Znów dochodzimy do głosu. Nastał dla kogoś niestety nasz czas. Kogo kończyć pierdoły, nawinąć wam konkrety. Powła RSDWA, HZD wzrasta apety. THCA, kozackie stunie w kolejce po bilety. Bóg dał mi dar i aż po grób nigdy nie chcę zamitnąć. Póki mam zdrowie ludzi wokół, jestem gotów na wszystko. Milion wokół tylko czeka, by mieć wpływ na twoje życie. Kiedy ziomuś się piepie psy w to, nie warto wtedy milczeć. Psy chcą złapać nas, niech ich lepiej złapie chrycel. Póki praw nie mam i nie mam mocy do zmiany prawa lider. To się nie zmienia pod wpływem mody. Ma chody w tej ekipie, której wysyłam pozdrowienia i moc. Serdecznych życzeń. Kiedy czegoś nie chcesz, to oczywiste. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Jeśli dostrzegasz kurestwo, które dziś naprawdę liczne. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Ziom, walczymy z systemem, bo z nami walczy system. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Gdy ze sceny mówię byś, powtórzył mą grzybkę. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Każdego dnia są chwile, kiedy muszę zgłosić protest. Mówię o tym, nie idź bokiem, ty milczeń srebrem, mowa jest złotem. Nie łyknę obelg rzucanych w twarz chujami zła. Jeśli ktoś może, to ja też mogę. Na słowa, na pięści, nigdy na noże. Bóg z nami gra, czy i gra z nami. Ten system z nim nie wygra sam. Dlatego dziś w uwarstwach chudy pod wspólnym szyldem. Co chcę niszczę, taki zostanę, bo taki być chcę. Wie ten, kto zna mnie, że raczej na bakier nim niż gdzieś pod skrzydłem. Tylko rozstaw straty. Mikrofon włącz, uprawiam kidnapping. Nie wchodząc do domu, mogę komuś porwać dzieciaki. Jeszcze dwóch takich tutaj ze mną dzisiaj, by robić co trzeba i cyfr rozliczać. By słuchał, myślał i z nami krzyczał. Kiedy czegoś nie chcesz, to oczywiste. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Jeśli dostrzegasz kurestwo, które dziś naprawdę liczne. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Ziom, walczymy z systemem, bo z nami walczy system. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Gdy ze sceny mówię byś, powtórzył mą grzybkę. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Kiedy czegoś nie chcesz, to oczywiste. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Jeśli dostrzegasz kurestwo, które dziś naprawdę liczne. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Ziom, walczymy z systemem, bo z nami walczy system. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć. Gdy ze sceny mówię byś, powtórzył mą grzybkę. Nie warto wtedy milczeć, warto wtedy milczeć.